بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ان کے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے. بے شک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی متوالیاں سنیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ ختم ہوئی. اپنے وصال سے قبل صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی. اس کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میری کفن پوش لاش ہی پر کہیں لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے. ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھایا. شہزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بی بی فاطمہ کے ہونٹوں پر دیکھی گئی. اور ایک ہماری اسلامی بہنیں بی بی فاطمہ کی متوالیاں بنتی ہیں، فیشن میں پوری مردوں سے لاکھ درجے فیشن ان میں زیادہ، ایک سے ایک نیا فیشن روز اپنانا ان کو، ایک سے ایک فلاور کپڑے ان کو پہننے، برقعہ بھی پہننا ہے تو خوبصورت پہننا ہے، چمکیلا بھڑکیلا پہننا ہے، گلی اونچے میں مرد کے مقابلے میں زیادہ گھومنا ہے، شاپنگ سینٹروں کو آباد کرنا ہے. اور بنتی ہیں بی بی فاطمہ کی متوالیاں. اچھا پھر عشق فاطمہ کا اظہار بھی کبھی کبھی ناجائز طریقے پر یوں ہوتا ہے کہ منت مان لیتی ہے کہ فلاں کام ہو گیا تو بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھوں گی. توبہ استغفر اللہ. بی بی فاطمہ کی کہانی جس کا نام وہ لکھا ہوگا جناب سیدہ کی کہانی، اس جناب یعنی اس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کا بھی واقعہ آپ نے سنا کہ انہیں اپنی کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی غیر مرد دیکھیں یہ پسند نہیں تھا. جناب سیدہ کی کہانی میں اسی شہزادی کونین کی یہ گستاخی لکھی ہوئی ہے کہ یہ یہودی کے گھر پر گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ان بی بی فاطمہ کی متوالیاں بننے والوں کو ڈوب مرنا چاہیے جو سیدہ جناب سیدہ کی کہانی پڑھتی ہیں اور اس کی منتیں مانتی ہیں اور سنتی ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتی ہیں کہ یوں ہو جائے گا تو یوں فائدہ ہو گیا، تو یوں فائدہ ہو گیا، تو یوں فائدہ ہو گیا. نعوذ باللہ من ذلک. اگر بالفرض جناب سیدہ کی کہانی پڑھنے والی کا کوئی کام ہو بھی گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کسی نے کسی بت پر چڑھاوا چڑھا دیا نعوذ باللہ اور اس کا کام ہو گیا تو وہ سمجھے کہ بت صحیح ہے. نعوذ باللہ من ذلک. تو غلط کام کیا کسی نے اور بالفرض کام ہو بھی گیا تو کام تو ہو ہی جاتا ہے، غلط کرنے سے نہیں ہوتا، کام ہونا تھا ہو گیا، اللہ کی مرضی سے کسی کا کام ہو گیا. تو اس کو اس کی طرف منسوب نہ کیا جائے غلط کام کی طرف، غلط غلط ہے، گناہ گناہ ہے. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ جو من گھڑت کہانی معروف ہے، المعروف جناب سیدہ کی کہانی، یہ پڑھنا ناجائز ہے، سننا بھی ناجائز ہے، بیچنا بھی ناجائز ہے، خریدنا بھی ناجائز ہے، اس کی منت ماننا بھی ناجائز ہے. اس کی منت مانی تو اس منت کو پورا کرنا بھی ناجائز ہے، کہ جو ناجائز منت پوری کی جائے اس کو پورا کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے. اس کو پورا نہ کریں کوئی وبال نہیں آتا ہے. اس کے بدلے یاسین شریف پڑھنے کا ذہن بنائیے. جناب سیدہ کی کہانی کے جتنے صفحے یاسین شریف کے بھی تقریباً اتنے ہی صفحے، پانچ رکوع ہیں. اور ثواب کا عالم ہی ہے یاسین شریف کے کہ دس قرآن ختم کیے جیسے جس نے یاسین شریف پڑھی، جس نے یاسین شریف پڑھی اس نے اس کو بیس حج کا ثواب ملتا ہے. یہ تو ہر مسلمان کو روزانہ پڑھنا چاہیے اور جس کو یاد ہو اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے، نفلوں میں ہی پڑھ لیں کہ نماز میں ثواب بڑھ جاتا ہے. اس کی ڈیٹیل آپ ذہن میں ٹیپ کر رہے ہیں لکھ لیں کہ جو بے وضو قرآن کا ایک کلمہ پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے قرآن کا بے وضو، اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں. با وضو پڑھتا ہے تو پچیس نیکیاں. بیٹھے بیٹھے نفل میں پڑھے گا تو 50 نے کیا, یا فرض نماز معذور شرعی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے تو اب اس کو بھی 50 نے کیا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے پر, اور کھڑے کھڑے نماز میں جو قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف کے بدلے, کلمے کے بدلے سونے. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حدیث ہے, یہ حدیث موقوف کہلاتی ہے. تو مولا مشکل کشا کا یہ فرمان سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد اول میں نقل کیا ہے. یاد نہ رہا تو پھر دوہرا دوں, اس طرح بہنیں بھی لکھ لیں یاد کر لیں کہ بے وضو ایک کلمہ پڑھے تو 10 نیکیاں, با وضو پڑھیں قرآن پاک کا ایک حرف تو 25 نیکیاں, بیٹھی نماز میں پڑھیں تو 50 نیکیاں, اور اگر کھڑی نماز میں پڑھیں تو قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں. تو اب جو نماز میں یاسین شریف پڑھے وہ حساب لگا لے اپنا کتنا زیادہ ثواب مل جائے گا الحمدللہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی, وہ جتنا چاہے بے حساب دینے والا اس کے کرم پر, اس کو آتی ہو اور طبیعت اس کی ساتھ دے دو موقع دے دو نماز میں پڑھ لو. اسی طرح جو بھی سورتیں سورۃ الملک جیسے پڑھتے ہیں اگر یاد ہے تو 2 نفلوں میں سورۃ الملک پڑھ لیں سبحان اللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا ثواب زیادہ ملے گا, اور سورۃ الملک پڑھنا بھی کہلائے گا کہ آپ نے پڑھ لی, انشاءاللہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا نماز کا بھی ثواب ملے گا اور انشاءاللہ نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی. حضرت سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا جذبہ کتنا عظیم تھا, کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر اس سلسلے میں نظم کیا ہے. چو زہرا باش از مخلوق رو پوش کہ در آغوش شبیر ببینی, یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح پرہیزگار اور پردہ دار بنو. اے اسلامی بہنوں یہ غلط سلط کہانیاں پڑھنا چھوڑو اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح پرہیزگار اور پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں حضرت سیدنا شبیر نامدار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی غلام دیکھو, ان جیسی اولاد دیکھو ان کے حقیقی غلام دیکھو. اب جب عمل ہمارے برے ہوں گے بے پردہ عورت کہاں حسینی غلام جنے گی, بے پردہ عورت کا با حیا سپوت جنے گی. جو بے حیائی کا مظاہرہ کے سامنے ماں بہنوں کی بے حیائی کا اثر اولاد پر تو پڑتا ہی ہوگا, گھر کا ماحول ہی سارا بے حیائی والا بدقسمتی سے, ٹی وی کے آگے سبھی بیٹھے ہوتے ہیں اور لگے رہتے ہیں عورتوں کے ڈانس اور سب بے حیائی, ٹی وی میں اکثریت طرح بے حیائی پروگرام ہوتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اس میں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب محمد.